U ime Allaha, svemilosnog, samilosnog. O ljudi, gospodara svoga se bojte. Zaista je potres smaka svijeta stvar velika. Na dan kad ga vidite vi, svaka dojlja će ono što je dojila zaboraviti. I svaka trudnica će svoje breme pobaciti. I ljude ćeš pijane vidjeti, a pijani neće biti. Nego će kazna Allahova žestoka biti. Ima ljudi koji o Allahu raspravljaju bez ikakva znanja. I koji slijede svakog prkosnog šejtana. A njemu je propisano da će zbilja zavesti svakoga koga uzme za prijatelja. I da će ga odvesti do patnje ognja. O ljudi, ako ste u sumnji spram proživljenja, pa mi vas već stvaramo od zemlje. A potom od sjemena kaplje. Zatim od zametka, zatim od grude mesa, oblikovanog i neoblikovanog, da bismo vam objasnili. A u materice što mi hoćemo do roka određenoga stavljamo. Zatim vas kao djecu izvodimo. A potom do zrelosti da stasate dajemo. Neki od vas umiru. A neki dožive starost duboku pa da tako ne znaju nakon što nešto znali su. I vidiš zemlju zamrlu. Pa kad mi na nju spustimo kišu, ona zatreperi. Obraste i obnikne svakovrsnim biljem divnim. A to je tako jer je Allah, On, istina. I što On zbilja oživljava mrtve. I što on doista sve može. I što će smak svijeta zbilja doći. U to nema nikakve sumnje. I što će doista Allah oživiti one u grobovima. Ima ljudi koji o Allahu raspravljaju bez ikakva znanja, bez upute i bez knjige i svjetilje. Oholo hodeći da bi s puta Allahova zavodili. Takvima na svijetu ovome pripada poniženje. A na onome svijetu dat ćemo im da iskuse kaznu vatre. Tako će biti zbog onog što tvoje ruke pripraviše. A Allah nije silnik svojim robovima. Ima svijeta koji Allahu robuje samo na riječi. Ako ga zadesi dobro, uz njega se smiri. A ako ga kakvo iskušenje zadesi, nevjerstvu svome se vrati. Pa tako i ovaj i onaj svijet izgubi. To je zbilja gubitak očiti. On se, pored Allaha, moli onome što mu ne može ni naštetiti, niti mu može što god koristiti. To je zbilja zabuda daleka. Moli se onome čija je šteta bliža od koristi njegove. O loša li zaštitnika i zlog li druga. Doista će Allah uvesti one koji vjeruju i rade dobra djela u bašće kroz koje teku rijeke. Doista Allah čini sve što hoće. Ko misli da ga Allah neće nikako pomoći, ni na ovom, ni na onom svijetu, neka pruži uže jedno do neba, pa potom se objesi. I vidi da li će spletka njegova otkloniti ono što ga srdi. I tako mi Kur'an objavljujemo kao znake jasne. A Allah će doista uputiti na pravu stazu koga On hoće. Doista one koji vjeruju i one koji su Jevreji i Sabijci i kršćani i vatri poklonici i mnogobožci Allah će doista njih na danu sudnjem razdvojiti. Allah je zbilja svjedok svake stvari. Zar ne vidiš da Allahu ničice padaju i oni što na nebesima su i oni što na zemlji su i sunce i mjesec i zvijezde i planine. I drveće i životinje. I mnogi ljudi, a mnogi i kaznu zaslužuju. A koga Allah ponizi, nema mu onoga ko će njega štovanim učiniti. Allah doista šta hoće radi. Ove dvije neprijateljske skupine o gospodaru svome raspravljaju se. Onima koji ne vjeruju, bit će skrojena od vatre odjeća. A na glave će im se ljevati voda ključala. Njome će se istopiti sve što je u utrobama njihovim i kože. A njima još i od željeza maljevi. Kad god htjednu da zbog teška jada iz nje izađu, opet će u nju vraćeni biti. Iskusite ognja patnju. Doista će Allah uvesti one koji vjeruju i rade dobra djela u rajske bašće, kroz koje teku rijeke. U njima će se gizdati narukvicama od zlata i dragulja. A u njima im je svila odjeća. I napućeni su da zbore lijepe riječi. Napućeni su na put onoga hvale dostojnoga. Doista onima koji ne vjeruju i koji od Allahova puta i svetoga hrama odvraćaju, koga smo mi dali svemu svijetu, jednako mještaninu kao i došljaku, i koji hoće bezvjerje s nasiljem u njemu. Njima ćemo mi dati da okuse patnju bolnu. I kad smo mi Ibrahimu kao pribježište mjesto kuće dali, nemoj meni ništa ravnim smatrati i kuću moju ovu očisti za one koji će je obilaziti, koji će tu boraviti i koji će klanjati i ničice padati. I obznani svijetu hadž. Dolazit će ti pješke i na svakoj umornoj kamili. Stizat će ti iz svih kotlina duboki. Da bi svjedoci bili koristi svojih i da bi ime Allahovo spominjali. U danima određenim zato što ih je opskrbio životinjama domaćim. Jedite od njih, a nahranite i siromaha ubogog. I potom nek svoju prljavštinu skinu, nek svoje zavjete ispune. I neka obilaze oko kuće drevne. Tako neka je. A ko velikim smatra Allahove svjetinje, on dobro kod svoga gospodara imat će. Dozvoljene su vam domaće životinje, osim onih koje su vam izrijekom zabranjene. Pa se klonite prljavštine kumira i klonite se lažna govora. Allahu budite čiste vjere odani, nikoga mu ravnim ne držeći. A ko Allahu drugog ravnim drži, poput onoga je koje s neba pao, pa ga razgrabljuju ptice, ili poput onoga koga vjetar do u kraj daleki vije. Eto tako je. A ko velikim Allahove propise smatra, pa oni su znak bogobojaznih srdaca. Vi imate koristi u kurbanima sve do roka određenoga. A poslije je njihovo mjesto kod hrama drevnoga. Svakoj vjerskoj zajednici propisali smo prinošenje žrtve da bi spominjali Allahovo ime. Na onom što ih je on od domaćih životinja obskrbio. A vaš Bog je jedan Bog. Njemu predani budite. A ti obraduj poslušni. One čija srca zatrepere kad se ime Allahovo spomene. I one strpljive na sve što ih zadesi. I one koji namaz klanjaju. I iz onoga čim smo ih mi opskrbili, dijele. A i kamile smo učinili vama od Allahovih odredaba i znakova. I dobro imate u njima. Zato spominjite Allahovo ime kad su one u redovima. A kad legnu na strane svoje, od njih jedite. I još i onog kome nije potrebno. A i onog ko prosijak je, nahranite. Tako smo ih mi vama podčinili da biste vi bili zahvalni. Ni njihovo meso, ni njihova krv. Zbilja ne stižu do Allaha. Ali stiže do njega bogobojaznost vaša. Tako ih je on podčinio vama, da biste Allaha veličali, zato što vas on uputi. A ti, dobročinitelje, obraduj. Allah zbilja brani one koji vjeruju. Allah doista ne voli izdajnika, nezahvalnika. dozvoljeno je braniti se onima koji su napadnuti, zato što im se nasilje čini. A Allah je doista moćan da im pomogne. I onima koji su bez ikakva prava iz staništa svojih protjerani. Samo zato što su gospodar naš je Allah govorili. Da Allah ne suzbija ljude jedne drugima, porušeni bi do temelja bili manastiri i crkve. I sinagoge i džamije, u kojima se mnogo spominje Allahovo ime. Pa Allah će zbilja pomoći one koji njega pomognu. Allah je doista moćan i silan. One koji će, ako im mi damo vlast na zemlji, namaz klanjati i zekijat davati i dobročinstvo zapovijedati i zlo zabranjivati. A kod Allaha je kraj svih stvari. A ako tebe oni smatraju lažnim, pa već su prije njih poslanike smatrali lažnim, narod Nuhov i Ad i Semud. I narod Ibrahimov i narod Lutov. I stanovnici Medjena. A lažnim je smatrani Musa. Pa sam ja nevjernicima davao vremena. A potom sam ih kažnjavao. O, kakva je samo kazna moja bila. A koliko smo mi samo gradova uništili koji su griješni bili, i opustili su na ruševinama svojim. I koliko bunareva ima napuštenih i dvoraca prazni. Zašto po zemlji ne putuju? Pa da im budu srca koja razmišljaju. i uši da im budu kojima nešto čuju. Ali doista nisu slijepe oči. Nego su slijepa srca u grudima. I oni tebe požuruju da im kazna dođe. Pa Allah neće iznevjeriti svoje obećanje. A zbilja jedan je dan kod tvoga gospodara, koliko hiljadu, kako vi računate, godina. I koliko li samo gradova zločinačkih bi, pa im ja kaznu odgodih. A potom sam ih kažnjavao. Meni se doista sve vraća. Ti reci. O ljudi. Ja sam vam samo opominjatelj jasni. A koji budu vjerovali i dobra djela radili, njima pripada oprost i plemenita opskrba. A koji se trudili budu da naše znake unaprijed poreknu i da nam umaknu, takvi će biti stanovnici pakla. Prije tebe mi nismo poslali ni jednog poslanika, niti vjerovjesnika, a da šeitan nije, kad bi on što kazivao, ukazivanje njegovo nešto ubacio. Allah bi uklanjao to što je šeitan ubacivao. I potom bi Allah svoje znake učvrstio. A Allah sve zna i mudar je. Da bi učinio ono što je šeitan ubacivao kušnjom za one u čijim srcima bolest je i za one čija su srca okorjela. Zaista su zločinitelji u dalekoj prepirci. i da bi znali oni kojima je darovano znanje da je Kur'an istina od tvoga gospodara i da bi vjerovali u njega, pa da srca njihova prema njemu budu naklona. A doista je Allah na put pravi, uputitelj vjernika. A nevjernici neće prestati u sumnji spram njega biti sve dok im ne dođe čas smrtni iznenada ili dok im ne dođe kazna dana žestokoga. Tog dana sva vlast je u Allaha. On će suditi među njima. A oni koji su vjerovali i koji su dobra djela radili u rajskim bašćama zadovoljstva će biti. A oni koji nisu vjerovali i koji su znake naše poricali, takvima pripada kazna prezrena. Oni koji su se iselili na Allahovom putu, a potom bili ubijeni ili umrli, zbilja će njih Allah opskrbiti divnom opskrbom. A Allah je doista opskrbitelj najbolji. I on će ih zaista uvesti u mjesto s kojim će zadovoljni biti. A Allah zbilja sve zna i blag je. Tako će biti. A ko istom mjerom uzvrati za zlo što su mu učinili i kome se opet nepravda učini, Allah će takvog jamačno pomoći. Allah doista grijehe ništi i grijehe prašta. Tako će biti. A Allah udijeva noć u dan i udijeva dan u noć. I Allah doista sve čuje i sve vidi. Zalik a to je zato jer je Allah, On, istina, i zato jer su zbilja, oni koje oni prizivaju mimo njega, laž. I zato što je Allah doista uzvišen i velik. Zar ne vidiš da Allah s neba vodu spušta, pa zemlja postane zelena? Allah je zbilja dobar i sve zna. Njemu sve što je na nebesima i sve što je na zemlji pripada. I doista je Allah jedini neovisan i hvale dostojan. Zar ne vidiš da je Allah sve što je na zemlji potčinio vama? A i lađu koja plovi morem po njegovoj odredbi. I on drži nebo da na zemlju ne padne, osim ako to podozvoli njegovoj ne bude. Doista je Allah prema svijetu blag i samilostan. I on je taj koji vam život dariva, a potom vas usmrćuje i ponovo će vas oživjeti. Čovjek je zbilja nezahvalan. Svakoj zajednici mi smo vjerozakon dali, kojeg su se pridržavati trebali. Pa nikako ne dozvoli da se s tobom o stvari toj raspravljaju oni. I pozivaj gospodaru svome ti, jer zbilja si ti na pravoj uputi. A ako oni s tobom budu raspravljali, ti reci, Allah dobro zna ono što radite vi. Allah će vam na danu sudnjem suditi o onom u čemu ste se razilazili vi. Zar ne znaš da Allah sve što je na nebu i na zemlji zna? Doista je to u knjizi. Doista je to Allahu lahko. I oni robuju pored Allaha onima o kojima on nije objavio nikakva dokaza. I o čemu oni nemaju nikakva znanja. Nevjernicima zbilja nema nikakva pomagača. A kad im se naši ajeti jasni kazuju, ti mržnju vidiš na licima onih koji ne vjeruju. Samo što ne nasrnu na one koji im naše ajete kazuju. Ti reci, hoćete li da vas obavijestim šta će vam biti mrže od toga? Vatra kojom je Allah zaprijetio nevjernicima. O lošeg li boravišta. O ljudi, navodi vam se primjer, pa ga poslušajte. Doista, oni kojima vi robujete mimo Allaha, ne mogu nikako ni mušicu stvoriti. Pa makar se radi nje svi skupili. A ako bi i mušica nešto ugrabila, od nje to oni izbaviti ne bi mogli. Slab je i onaj ko traži, i ono što se traži. Oni ne znaju Allaha znanjem, njemu dostojnim. Allah je zbilja moćan i silan. Allah odabire od meleka poslanike i od ljudi. Allah doista sve čuje i vidi. On zna šta je ispred njih i šta je iza njih. I Allahu se vraćaju sve stvari. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ O vjernici, u namazu se pregibajte i ničice padajte i vašem gospodaru robujte i dobro činite da biste postigli ono što želite. I radi Allaha se borite borbom istinskom. On je vas izabrao i u vjeri vam ništa teško nije učinio. U vjeri vašeg praoca Ibrahima. On je vas muslimanima nazvao još prije, a i u Kur'anu ovome, da bi tako poslanik bio svjedok protiv vas. A vi bili svjedoci protiv ljudi. I klanjajte namaz i dajte zekat. Iz Allaha se čvrsto držite. On je vaš gospodar. O divna li gospodara, divna li pomagača.